आयुर्वेद के ग्रंथों और पारंपरिक चिकित्सकों के पास एक विशेष तरह का फार्मूला मिलता है जो कि मदन कामदेव रस कहलाता है। इस फार्मूले को भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में बहुत से पारंपरिक चिकित्सक उपयोग करते हैं। इस फार्मूले के बारे में इस प्रकार की जानकारी मिलती है। रूप रस 1 तोला, हीरा रस 2 तोला, सोना रस 3 तोले, तामा रस 4 तोले, पारा शुद्ध 5 तोले, गंधक शुद्ध 6 तोले, लोहासार 7 तोले, इन सबको कुमार के रस में घोटे तब सीसी में भर कपड़ मिट्टी कर एक हंडिया लेवें, उसमें नोन भरें, बीच में सीसी धरें, ऊपर से नोन भरकर बंद कर दें। चूल्हा पर हंडी को रखकर 4 पहर मंद मंद आँच देवें, तब उतार के मदार के दूध में खरल करें, तब अश्वगंधा के रस की 3 भावना देवें, तब केवांच के फल के रस की 3 भावना देवें, दोनों मूसली के रस की 3 भावना देवें, तब गोखरू के रस की 3 भावना देवें, ताल मखाना के रस की 3 भावना देवें, शतावरी के रस की 3 भावना देवें, कमल के रस की 3 भावना देवें, कसेरू के रस की 3 भावना देवें, तब कस्तूरी त्रिकुटा कपूर शीतल चीनी छोटी इलायची लौंग इन सब दवाओं को 2-2 तोले लेकर कूट कर कपड़ छन करके ऊपर के रस में मिला के एक रस करके तब सब दवाओं के बराबर मिश्री मिलाएं, तब 6 माह से खाएं, ऊपर से दूध पिए तो इस दवा को खाने वाला बहुत स्त्री गमन करे, बल ना घटे, काम को बढ़ाए, शरीर की पुष्टि करे, स्त्री प्यार करे, भूख लगे, ग्लानी मिटे, नपुंसकता दूर होए। ये फार्मूला पारंपरिक चिकित्सा में मिलता है। अपने 30 वर्ष के अनुभव के दौरान जब मैंने पारंपरिक चिकित्सकों से यह पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी औषधि है या ऐसा कोई मेडिसिनल राइज है जिसके प्रयोग से इस फार्मूले को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, अर्थात इस फार्मूले को उपयोग करने के बाद यदि किसी प्रकार के मेडिसिनल राइज का प्रयोग किया जाए तो क्या इसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ सकता है, तो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 5 प्रकार के मेडिसिनल राइज के बारे में बताया। उसमें अश्वनी भोग एक प्रमुख राइज है जिसका उपयोग इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कोंकण क्षेत्र के पारंपरिक चिकित्सकों ने 10 प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइज के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस तरह से किया जा सकता है। इस तरह देश भर के सैकड़ों पारंपरिक चिकित्सकों ने अलग अलग सुझाव दिए जिसे कि मैंने एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें 1000 पन्ने हैं और 1,00,000 से अधिक रेफरेंसेस हैं। ये रिपोर्ट मेडिसिन प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया में उपलब्ध है। आप कभी इस डेटाबेस को देखेंगे जो कि जल्दी ही ऑनलाइन होने वाला है तो उसमें आपको इस बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।